بعد از حدود دو ماه مروچگین جمعه اولین فرصتی که با شما نمازگزاران عزیز برای حقیقت گفتگو کنگه و مروچگین جمعه که با بیستمین روز ماه محرم سال 1428 هجری قمری و با بیستم به همان ماه سال 1385 هجری شمسی مطابق و برابر مجدداً گفتگوی فرصتی به ظاهر فراهم بود که از خدای ذوالجلال استدعا دارم که موافق و مطابق و تی مرضیات و آنچه که به درگاه الهی پسندیدند مطالب در ذهن وارد بفرمانی و همه کلماتا به زبان جاری بفرمایینی که آیه ذات پاکین چه گوینده و شنوندگان راضی و خوشنود ببین. اولا ای تذکر شایسته این که من عرض کنم که در حد یک نفر الان نمازگزار جمعه من نتوانم بگشون یک نفر، ولی یک نفر در جمع گاهی یاد داشتی یا با گفتگو شفاهی از برادران شهرستانی فارسی زبان اهل سنت که در جمعه شرکت کن یا حالا با من فکر کنو حد اکثر 10 نفری 20 نفر همیشه تقاضا دارن که فارسی سخنرانی بود. ما هم الحمدلله در فارسی سخنرانی کنک چیزی کم نیاره، ولی عقل حکم کند وقتی که من الان سخنرانی شروع کنم یک فارسی زبانی نیست در ایجام و اصلا در این لحظات اولی جمعیتی در مسجد وجود نداری دیگه، عاقلی بیه تو بگیندی من بدون بغیر زبان مردمی که در ایجام نشتگن زبان بلوچی مردم من فارسی خبر کنم یعنی چی؟ بر من ممکنه بکندی. خب جهت تنوع شاید خوب ببی که بعضی از عزیزان گاهی با آیا فرصتی دهین مجال سخن دهین، آنی طبیعتا هم خوشنود کنن تو مطالب هم خوبی برای هم بیان کن. حد اقل ما 50-60-100 نفر 200 نفر مستمع فارسی زبان اگر بداشتیم شاید عقلانیت که ما یک جمعه بلوچی یک جمعه فارسی صحبت کنیم، جهت عزیزانی دلداری ها. و به قول بعضی از عزیزان هم که نه تا این حد باید تشدد ببی، شاید بیش از 10-15 سال من یاد بی که بعضی یادداشت داشت که به عنوان طرفداران زبان بلوچی، زبانگرایان قومیتی به اصطلاح، که تو در حالی که علمای اهل سنت از زاهدان تا ایران شهر حداقل از زمان ما سراغ دا تا الان سراغ داشت به فارسیش صحبت کو، ما بلوچی و دا هم یکی اعتراض داشت تا یه نامه که تا یه کلمات بلوچی در میانه فارسی زیاد قاطی هست، حالانکه بلوچی میوتی شهدی زبان، یعنی اعتراض داری آقا که ما فارسی بلوچی که صحبت کنیم باز کلمه فارسی به کار مبریم، این همه ارق ناسیونالیستی آقای رضاخان هست. رضاخان وقتی بر سر قدرت یاد رضا شاه یعنی دستوری دا به اداره فرهنگ آزمان، بعدا تغییر نامی پیدا کو به اداره آموزش پرورش، وشتی زبان فارسی از کلمات عربی که قاطی بود تگم پاک سازی کن، تلاش کنگ بود همیشا آم مقته نامان گنده صرف نامه های مردم، نامه های فارسی و نامه های که اصلا شایب عربی داشته مبند تو و ساکنک بو که واجه ها و عبارات انشا و املاع مطالب با چنان فارسی به قول معروف صاف یا بگوشین غلیزی کنک ببی که یک کلمه عربی در آیمه بی، که نهایتاً همه دانشمندان ادبیات فارسی هم کند جد و اعتراف کرد که آ فارسی که در آیی هیچ کلمه عربی بکارموی آیی ما عربت نکد، برایشی که عربی زبان دینی و زبان اسلامی و زبان قرآن و حدیث و سنت و زبان پیامبر علیه السلام، زبان ائمه اسلام و چنان در عبارات و با واژه های فارسی چنان قاطی بوده، بلکه یک گونه چنان تسلطی پیدا کرده، چون زبان قرآن که بر همه چیز غالب و حاکمه، زبان حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، زبان دین و مذهب و آیین ملت مسلمانه، چنان عجین بوده که اگر کلمات عربی چه عبارات فارسی خارج بکنه عبارتی به عنوان یک عبارت باقی نمانی، اصلا عبارت معدوم و کل عدم شماره. بس هر دو جانب قضیه از افراط و تفرید خالی نه در واقع. خب گروهی از بندگان خدا شاید دلیلش هم درست ببی، چون در میان مردم ما الان کسانی که از نوار علما استفاده بکنند خیلی کمه، گاهی بعضی افرادی وجه مرچتی واز اگه وحشا یک نواری من بده، یعنی واز هم من کتا بیگار منی سره نوار قیمتی هم من بده پوری هم پدا من واد بکنو دو دستی تقدیم آقای بکنو، باری زحمت گوشتادنی هم براود اجازه دن پدا یا نه. از آن طرف آب برادران فارسی زبان یا غیر فارسی زبان گاهی دلیل موجه هم دارن که اگر صحبت هم فارسی ببا، یک تعداد زیادی از فارسی دانان دور از شهرستان در شهرستان های دیگر به ویژه شهرستان های سنی نشین علاقه مندن و از آن نواران به زبان فارسی بحشبم استفاده بیشتری بردن کنن، از این جهت حرف آیانی مدلله. ولی طبق معمول دنیا سخنگو و صاحب خطابه قاعدتا باید به زبان وقتی مستمع باید سخنرانی بکنه. قرآن فرمانی که ما هر پیغمبری یا با زبان قوم وقتی زمان ره داتا، هر نبی با زبان وقتی قوم با آیان گفته بود. ما قوم مستمع وقتی که تقریبا 100% بلوچ زبان ما هم باستی با بلوچی صحبت کنه، اما کسی که علاقمند لاغل در صف جلو که من بگندو 10-20 نفر 30 نفر بیاری بنندین که من دلگان با بکن فارسی من صحبت کنه، لاغل فارسی تانی همه فارسی زبانی همه ایدا و بنا به گفته عزیزان که من بلوچی هم گشته کلمات فارسی داری، من فکر کنم زیاد من بلوچی غلیظ نبی که فارسی زبانی بی بهره بی تو 50% من سخنرانی محتوا یا درک مکن تو مفهمید. این تذکر زمینی و پاسخ به هنچی انتظاریت که بارها شیعه تقاضا مطرح بوده. حالا بحث و گفتگوی این جلسه اراده ایشی این که ابتداعا پیرامون مطالبی که توسط عزیزان در جمعه های گذشته در مورد محرم، در مورد شهادت حضرت حسین و همراهانی، در مورد شهادت سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه، در مورد شهادت سیدنا حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه، به عنوان جمع‌بندی و نتیجه این شهادت ها و این خونه های برای رضای الله ریخته شده به ذهن رسید که من قرآن پاک سوره مبارکه یوسف علیه السلام ای آخرین آیه ای که تلاوتون کوش می دیما تلاوتی بگم. قرآن مجید در حدود 12 رکوعی که در سوره یوسف تشکیل دهیم، در 11 رکوع قصه و حکایت یوسف علیه السلام بیان فرمایی. این بافت مطلب در این سوره 11 رکوع تا یوسف علیه السلام داستان و حکایت واقعیه که قرآن در ابتدا یا احسن القصص اعلام کن، زیباترین قصه، زیباترین قصه های دنیا. چرا که این قصه نه تنها یک حکایت و یک جریان و یک قصه یا من حیث یک جریان و یک رخداد مطرح کن و قرآن با این حیثیت از قصه ها سرکاری هم نداری. در ضمن این قصه بیانه در این سوره عظیم الشان هم توحید بیان بود، هم رسالت و نبوت بیان بود، هم معاد و محشر و قیامت بیان بود که این سه چیز از اصول دین. و هم از فروع دین بخش عظیمی بیان کنک بودتا و از مسائل اخلاقی که برای یک جامعه انسانی و به خصوص یک محیط اسلامی اخلاق اساسی ترین نقش داری. پیامبر اسلام علیه السلام فرمائنی که اتم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من به این خاطر الله من راه داتا برای مردم، من پیغمبر کنگ بودتگو به نبوت رسینگ بودتگو به این منظور که من خوبی های اخلاقی ها به پایه کمال برسون. در این زمینه از تعلیمات پیامبران گذشته آنچه به صورت باقی مانده در اذهان مردم از مسائل اخلاقی موجوده، آیانا من آن نقائص برطرف کنم و آنها در حد کمال در نه تنها پیرایه گفتمان و صحبت و سخن بلکه در آینه عمل کرد پیامبرانه ختم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحابی و سلم برای مردم به صورتی کامل و رسا و جامع عنوان بکنون و آن تعلیم بکن و آنچه محو و پایمال قرار دیگه بودتگند آیانا من احیا بکنم. در روایت دیگه تقریبا شاید تعبیر به این گونه که من برای تکمیل به پایه کمال رساندن شریعت حضرت ابراهیم خلیل الرحمن ابراهیم بطشکن علیه السلام من یهدگو. معروف این که انسان وقتی که سجایا و محاسن و خوبی های اخلاقی را از دست بدن کسی که آن دارای اخلاق خوب دینی اسلامی و انسانی مبی، شاعر یک کلام خلاصه ایشین که برای آیی شایسته که انسان نوح سرایی بکن برای آیی ماتم بدارید. بزرگترین پستی یک جامعه و افراد آ جامعه شیئین که آ از پایه بلند اخلاق حسنه اسلامی سقوط بکنند به ورطه بد اخلاقی و یا نداشتن اخلاق زیبا و خوب انسانی که مخصوصا اسلام آن برای انسانیت ترسیم کرده، آنی نقشه ای گشت. و در مقام اخلاق که هم جنبه اخلاقی داری و هم جنبه عبادی داری، هم جنبه طاعت و فرمانبرداری از فرامین الهی داری، مسئله عفت دارای رتبه برتر و بالاتره. شیخ یک انسان پاک دامن ببین، آیا دامن آلوده به مفاسد و منکرات مبین. هر انسان زن و مرد باید در جامعه موازین عفت و پاک دامنی یا چنان مراعات بکنند که مصداق گفته و شعر یه شاعر قرار بگیرند، قرار رسد که کند عیب دامن پاکت، تو همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی. و یکی از شاخصترین اوصاف پیامبر عظیم الشان اسلام در بیان و زبان قرآن مجید، انک لعلی خلق عظیم، قرآن نید یک اشاره کن، محاسن و سجایای اخلاقی عظیم و شان پیامبر اعظم اسلام علیه السلام بلکه به طور اجمال فرمانی، انک لعلی خلق عظیم، تنوین خلقن هم برای تعظیم، خود عظیمن هم که منون با تنوین کسره، این تنوین هم برای بیان و وانمود کردن عظمت و مقام والا و عظیم اخلاق پیامبر علیه السلام. و قلمه خلق مصدر با لام تأکید، لا علا خلق عظیم، و بعد از لام کلمه علا به معنای استعلا و غلبه. اگر معنی تحت اللفظی بکنه این معنی بی که ای پیامبر علیه السلام تو بر روی اخلاقی بسیار با عظمت قرار داره، یعنی تو بر اخلاق عظیمه پیامبر اسلام علیه السلام چنان بر پایه کمال استوارند که پیامبر علیه السلام جزء طبیعت و پیامبر علیه السلام بر تمام سجایا و مراتب اخلاق عظیمه پیغمبر غالبه، پیغمبر مسلطه. نه اینکه یک شخصی یک عمل خوب اخلاقی انجام میده، ولی چرا انجام میده؟ به آیی احتیاجی ها تظاهری کن جلوی مردم به اخلاق پسندیده تا که هر کسی بوشه این مرد بسیار خلیقی، آدم شایستهی، یک چشم داشتی داری، ادا جزو طبیعتی نه، نتوان با این اخلاق و تا خوبی نه یک روز ادامه بدم مگر با سختی و با کنترل، با شیک مواظب بی از همه جانب که من مبادا از من خلاف اخلاقی سر زدم بی. اما چون آیه طبیعت نه، اما پیامبر علیه السلام بر اخلاق پسندیده و کلیه خوبی های اخلاقی مسلط و غالب و بر همه غلبه حاصل فرماید، جزو طبیعت پیامبره. پیغمبر علیه السلام راه رو صحابه تعدادی همراه، یک آدم جنگل نشین بادیه نشین از تهذیب و تمدن بی اطلاع، زندگی بیابانی، دشت و صحرایی زندگی معمولا به دور از آداب و کیفیت برخورد انسانی مناسب و شناخت مقام هر صاحب مقام و شخصیتی که این فرد با ایشی چه بهم گفتگو کنک ببی، چطور برخورد کنک ببی، هم آبیم که بادیه نشین و صحرانشین گذشته و مروچی هم یک نوع فرقی بین صحرانشین تا شهرنشین مشخص، اگر انسان دقت کند در مسائل اخلاقی، در پوشیدن، در نشستن، در برخاستن، در صحبت کردن، حتی یه بادیه نشین عربی به تعبیر حدیث که از اخلاق و نحوه برخورد درست با فرد معمولی حتی آگاه و برخوردار نه، یه با پیغمبر روبرو بی. حضرت گریبان قمیص، این همه چادری که به منزله قمیص حضرتا پوشته، آیه گریبان نزدیک گلو چنان گرید تو با چنان تندی فشاری دا کشیدی که صحابه فرمان واجه چادر کناره رد پا و اثر از شدت فشار ای عربی که حضرت گردن مبارک سرا فشاریت، ای حاشیه چادر و کناره چادر اثر و آیه رد پا بر پوست پاک و مبارک پیامبر علیه السلام باقی پش کرد و با این حرکت باز انتظار چقدر بالاست که ای محمد یا رسول الله، هرچی تعبیر انت در روایت یادا، من چیزی بده، من بخششی بده، من یک عطایی بده، اگر منو شما بودین چطور این برخورد کو، چه جواب این دا، چطور این عمل کو؟ اما پیامبر اسلام علیه السلام در این حال با لبهای نازنین، لبخنده بر لبهای مبارک، تبسم و لسخند و لبخنده با عربی مواجه و روبروبی و دستور فرمانی که برای چیزی که هم موجوده شی عطا و بخشت بده. یک نمونه بسیار کوچکی از باب عظیم یا عالم وسیع و پهناور مکارم اخلاقی حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی امام پیامبران خاتم مرسلان علیه السلام و یکی از مصادیق کوچک آیه کریمه انک لعلی خلق عظیم، انبیاء علیهم السلام معصومه از گناه پاک، یوسف علیه السلام زندگی در مواجهه شدن با نیرنگ ها و دسیسه های زلیخا و شهزادگان مصر و تمام ای زنهای صاحب حسن و جمال به اضافه زلیخا آدگه تمام در یک مجلس خصوصی تمنا شیئن که از طریق حرام یوسف علیه السلام آنی جنسی خواسته یا اشباب کن تو سیر کن. این نقطه سر بعد جوان گشته فکر کنم، پیر مرد از پا افتاده برای شاید قابل درک ببی که یک زمانی دوران جوانی گذینتا، ولی برای کسی که انگا به این نیروی و توان انسانی انگا نرسه تا اصلا قابل فهم نهیم. یوسف علیه السلام آخر زلیخا تهدید به زندان کن، یعنی از مرحله ترغیب و تشویق و تمایل و وتی آرایش و زیباسازی و حسن جمال کمالا مطرح کنگ یوسف علیه السلام دیگه ما در تنهایی یوسف در سنین جوانی 25 و 30 سالگی تها شما مجسم کنی هنچین جوانی ها با هنچین کیفیتی که در میان زنان دنیا زنان مصر آزمان در حسن و جمال بالاترین وصف دارن و باز زلیخا زن عزیز مصرند، در تنهایی آیا دعوت دن حیطا یوسف چرا معتله برهنه وفته جلو یوسف علیه السلام با تمام آرایش و زیبایی؟ حضرت یوسف انگار که اصلا هیچ چیزی نگندگین هیچ ادناترین تمایلی، چه کلام قرآن ظاهروی که یوسف علیه السلام با تعجب هاج و هاج مشتاتا این صحنه چیه؟ من توار که نگه بود تو من فکر کنشی منی بانو که کاری هستیم تی ایشی ای پیم برهنه و جاندر کبتا تحتی سرا منه گوشی که بیا بیا که چی یعنی آیا کبتاشی من چستی کنو کمکی کنو و ای پیم برهنه جنین آخر فرمانی چی گوشه تو با که خطاب کنه گفتگو کنه گه و چی لوته از من لکه آخه مرد جوان تره گوشو من. قال معاذ الله ای بدی متوجه بی که ای بانو کشنه چی درخواست کنه گه بشته معاذ الله پناه به خدا من از ای حرکت عمل زشت به درگاه الله پناه برون. ای مرحله ترغیب گندی کامیاب نبو با ترغیب و تشویق و تی زیبا سازی عنوان و جلوه کنگ یوسف بدام نکا آخر در جمع آدگه دزگوهاران که زنان همردیفان عزیز مصره و آهم آرزومند همی کار زشتن زلیخا دیگه بی پرده گوشی لئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکونن من الصاغرین، اگر منی دستور اجرا مکن حتما به زندانی دوده. تهدید به زندان و 7 سال هم زندان رو یوسف علیه السلام. چرا؟ که عمل فحشا و زنا یا با زلیخا مرتکب نبوده. لذا انسانی علماء فرماینا که با از علماء شخصیت هایی که به خاطر مقاومت به خاطر حق به زندان رفته افتخارش کو گشتش که ما در این سنت یوسف علیه السلام در زندان ادای کردیم. یعنی اسیر و زندانی که به ناحق مثل زلیخا یک انسان ترفند بازی با شگرد و ترفند و اتهام دروغین آیا به زندان دور دیانینی مروچی هم اگر به زندان هنچین فرد دور دیگ ببی با هنچین شیوه فریبکاری و تهمت و بدون گناه آ افتخار کند که من سرمنی در کنار قدم های یوسف نبی الله علیه السلام و علی نبینا ایرین و ما ای سنت دارو ادای. اما دزد، صاحب مفاسد، صاحب منکرات، راهزن، قاتل، فریبکار اگر به جرم بودی خلافکاری در زندان رو چه حرفی برای افتخار که هیچی برای تی تبرعه حرفی هم نداری جز اشی که اگر ذره حیا در چشمانی ها هر کسی گندیتی چرا تو در زندان آیه چم از شرمندگی و خجالت پایینه. اما حضرت یوسف علیه السلام و آیی هم نوایان که به خاطر مکارم اخلاقی، حفظ از حریم مکارم اخلاقی، حفظ از ارزش ها به زندان روان، آج جای افتخار داره. از این لحاظ خداوند متعال جل شانو چون در این قصه لاولا تمام خوبی های اعتقادی و عملی و اخلاقی در ضمن بیان جریان یوسف علیه السلام بیان بودند، در ابتدا احسن القصص اعلام میکنند، نحن نقص علیک احسن القصص، ای جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و سلم، ما بهترین و بزیباترین حکایت و قصه یوسف علیه السلام قصه برای تو بیان کرد. بحث مبدأ ها، بحث معاد ها، بحث توحید ها، بحث نفی شرک ها، بحث اخلاق ها، بحث اصول دین موجود و فروع دین در آیه بیان بود. بعد از 11 رکوع خدای ذوالجلال در آخرین رکوع اشاره اجمالی به تمام انبیاء علیهم الصلاة والسلام، هدف بعثت هر پیغمبری که پیش بود قوم رفته، اولا خدا تعالی فرمانی وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، اولا به این مطلب قرآن اذعان و اعلام کن که انبیاء خدا، فرستادگان خدا به عنوان پیامبر، نبی و رسول، تمام از آدم تا حضرت خاتم علیه السلام، از جنس بشر و از مردان جامعه بشریت بودگان، نه از زنان. در زنان، در میان زنان، زنان بسیار صاحب کمالی بود. و کمال انسانی در میان جامعه زنان به عنوان نمونه پیامبر اسلام علیه السلام، حضرت آسیه و حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنهما به عنوان نمونه و الگو اعلام فرمایید. اما زنی خدای فرمانی من به عنوان نبی مبعوث نبودم و از انواعی صحبت فرمانی و در آخر ای آیه کریمه، آخرین آیه ای سوره این که در میان واقعات و قصه های انبیای الهی عبرت لأولی الباب. علیکم السلام ورحمت الله. یا الله، صلواتی قطع کنی، درود بواند بلند. اللهم صل علی محمد. خب حالا که در جمع ما، به جمع ما علما و عزیزان و برادران فارسی دان پیوستن، دیگه منطقی است که ما فارسی صحبت کنیم، همچنان که قبلا عرض شد. حاج آقا میفرماند که ما بلوچی هم میفهمیم، ولی خب ما احساس میفرماند که ما نون بلوچ ها را خوردیم. بلوچی میفهمیم، ولی ما به احترام این مهمانان بزرگوار که من معرفی میکنم، برای عزیزانی که اولین بار با این چهره های عزیز و دوست داشتنی مواجه شدن، خدمت شما معرفی میکنم. اما نخست وظیفه خودم میدانم که عرض خیر مقدمی داشته باشم خدمت همه این مهمانان بزرگواری که ما در نماز جمعه امروز توفیق میزبانی این عزیزان را من و شما پیدا کردیم. در محضر حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای نیکونام، مدیر کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان و مشاور محترم قوه قضائیه هستیم، با تعدادی از قضات بزرگوار و کوشا و زحمتکش و محترم شهرستان چابهار، نماینده محترم مردم سه شهرستان چابهار و کنارک و نیکشهر در مجلس شورای اسلامی، مقام معظم رهبری در امور اهل سنت و نماینده ولی فقیه در این استان جناب حاج آقای سلیمانی در این شهرستان، و هیئت همراه قدوم این سروران بزرگوار را گرامی می‌دارم، چون بناست که از بیانات و صحبت‌های حاج آقای نکونام هم بهره‌ای ببریم در این فرصت کمی که باقی مانده است. من به جمع‌بندی مطلبی که شروع کرده بودم نرسیدم، کوتاه میکنم، وقت نداریم، و تا جمعیت باقی مانده نمازگزار به جمع ما بپیوندند، بعد از فرمایشات ایشون من سعی میکنم در حد باز 4-5 دقیقه در مورد راهپیمایی پس فردا یک شنبه جهت تشویق و ترغیب و استحضار شما چند کلمه را داشته باشم، و در پایان سخنان مهمان بزرگوارمان هم باز تشکر مجددی از فرمایشات ایشون باشد. در این فرصت در اینجا من عرایزم را به خاتمه میرسانم، و از بیانات این مهمان عزیز و بزرگوارمان که به ما افتخار دادند و با حضورشان در جمع ما در نماز جمعه امروز استفاده و بهره وافر را خواهیم برد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی من. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. توفیقی شد با انگیزه ای که داشتم در بدو حضورم در شهرستان چابهار در نماز جمعه شما برادران عزیز اهل سنت شرکت بکنم. ناچارم به صورت اجمال و خلاصه مطالبم رو عرض بکنم، گرچه میدانم ابتر خواهد ماند. تشکر میکنم از برادر و سرور عزیزم حضرت آقای مولوی عبدالرحمن و همه علما و شما حضار محترم که تصدیق من رو بر من خواهید بخشید و نیز نماینده محترم و همکاران محترم قضاییم و نماینده محترم دفتر اهل سنت از نمایندگی ولی فقیه در استان. کلیت مطالبم رو انشاءالله در 22 بهمن راجع به انقلاب و دهه فجر در راهپیمایی بیان خواهم کرد. پس بیشتر در حوزه قضا و دستگاه قضایی سخن میگویم. مستحضرید که حکمیت و داوری و قضاوت از شؤون خداوند تبارک و تعالی است و از شؤون معصومین صلوات الله و سلامه علیهم هست، یا با اذن نبی و اذن امام باید باشه. اما از اونجایی که آنان به حکم انسان بودن، قل انما انا بشر مثلكم، و چون انسانند کل من علیها فان و انک میت و انهم میتون، در زمان عدم حضور آنان به ناچار جامعه انسانی باید به مقتضای طبیعتش و نیازهایش و نیازمندیهایش که انسان مدنی و طبع است، نیاز به اجتماع و حکومت و اداره حکومت و اداره اجتماع داره. به همین علت در اجتماع نزاع هست، در اجتماع دعوا و اختلاف و جرم هست. لذا باید نهادی باشه که به جرم و اختلاف رسیدگی بکنه. بود قاضی که اومد تو مدینه، بنا بود قضاوت بکنه. بعد از یک سال اومد گفت من میخوام از این شهر برم. گفتن مگه مردم مدینه بدن؟ گفت نه، اصلا اختلاف ندارن، اینها نزاع ندارند، با هم دیگه دعوا نکردن، بیکارم میخوام برم. فقط یه دعوا از دو تا برادر اومد پیش من که یکی میگفت گنجی در زمینی که من از این آقا خریدم پیدا شده، این گنج مال این آقاست. فروشندم میگفت من زمین رو فروختم، این گنج مال توه. یعنی اختلاف این چنینی، اصلا اقتضای جامعه اسلامی هم همینه. یعنی انسانها مایی که بناس کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، ما که معتقدیم روزی خواهد آمد که پرچم کلمت الله هی العلیا در تمامی دنیا به اهتزاز در خواهد آمد. مایی که معتقدیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، مایی که معتقدیم پرچم الاسلام یعلو ولا یعلا علیه در زمانی بر فراز و بام جهان به اهتزاز در خواهد آمد. مایی که معتقدیم همان گونه که پرچم کفر و شرک و الهاد شرق و شوروی و مارکس و مارکسیسم به زمین خورد، یک روز هم پرچم قدرتمند شیطانی امریکا و کاپیتالیسم به زمین خواهد خورد و یه روزی رو خواهیم دید که در اقصا نقاط عالم مؤذنها بالای مؤذن فریاد الله اکبر سر خواهند داد. یه روزی رو خواهیم دید که در اقصا نقاط جهان نماز جمعه ها برپا خواهد شد، نماز جمعه های پرمحتوا که از کرامت انسانی و ارزش انسانی سخن خواهند گفت. اینو ما اعتقاد داریم، اما به هر صورت تو این جامعه هستیم که اختلاف درشه. به ناچار حوزه قضا و دستگاه قضایی باید به قضاوت بپردازد. در این قضاوت از بهترینها استفاده می شود. البته مستحضرید، ما اعتقادمونه که دو نفر متداعیین، یک نفر خود شاکیست و دیگری مشتکاً، یکی شاکیست و دیگری متهم، هر دو می دانند حق با کدام است. هر دو می دانند، دو نفر که با هم دعوا کردند هر دو می دانند این فوش داده است و اون فوش شنیده است، او کتک زده است و او کتک خورده است، او ضارب است و این مضروبه، اون جاره است و این مجروحه. هر دو می دانند. کی نمی دونه؟ آقای قاضی نمی داند. قاضی نمی داند، جاهل است. آدم جاهل باید بین دو عالم حکم بکنه، ولذا سخته، خصوصا اگر این ادعاها توأم با گواهی و شهادت دروغم بشه. من باید اینجا یک عیب بزرگ رو به مردم بگویم. به راحتی تو این استان یا کتم شهادت می شود، یعنی شهادت و گواهی رو نمی دهند، شهادت به حق رو بیان نمی کنند، یا گاهی ملاحظه شده از شهادت دروغ بیان شده. می دانید شهادت دروغ که در محضر قرآن کریم و خداوند تبارک و تعالی قسم یاد می کنه که شهادت به حق بگوید، اگر شهادت به حق نداد جایگاهش در کجاست؟ به ما کمک کنید مردم، در حوزه قضا به حق داوری کنیم و به حق قضاوت کنیم. از طرف دیگه جرم جنایت، حالا حداقل تو این استان با کمال تأسف از عده خاصی سر میزنه، البته اعتقادمونه جایگاه جمعه و جماعت جایگاه جرم نیست. من میدانم شما چهره های نورانی و منور و عزیزانی که در اینجا نشستید، کسی که سر به سجده خدای بزرگ گذاشت، کسی که این سیما و چهره رو بر خاک سایید و به خدا گفت سبحان ربی الاعلا و بحمده، به زبانش تکرار شد و نمیتونه قطع بکنه که سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این آدم جرم نمیکنه، این آدم به دور گناه نمیگردد. پس این رو میدونم آنانی که اهل مسجدند، آنانی که اهل نماز جمعه‌اند، اهل جرم و گناه نیستند. ولیکن آنانی که از مسجد دورند، آنانی که از حوزه های علمیه دورند، آنانی که از فراگیری علوم اسلامی و معارف دینی و احکام دینی و قرآنی دورند، اونجا گناه سر میزنه. و لذا اعتقادمون به اینه که اونجایی که دین هست گناه نیست و جرم نیست. مردم باید به دین پناه بیاورند تا از شیطان دور بشن. هرچه به دین و خدا نزدیک شدن از شیطان و گناه دور میشن. اما از اون طرف آنانی که از مسجد و منبر و محراب دور شدند، راحت‌تر طعمه شیطان قرار میگیرند. و ای کاش فقط و فقط گناه فردی بود، ای کاش فقط گناه شخصی بود. گاهی گناهانی مرتکب می شوند توی این استان که اثرات سوءش دامنگیر کل کشور میشه. من گاهی اوقات با دلسوزی فریاد زدم در کنار گوش ما 6000 تن مواد مخدر تولید میشه. فریاد کردم مساحت زمینی که زیر کشت مواد مخدر تو افغانستان رفته از 125,000 هکتار در این یکی دو سال اخیر به 185,000 هکتار رسیده، روز به روزم داره زیادتر میشه. خب اینها کجا میبرن این مواد مخدر رو؟ آدم می سوزه وقتی میشنوه از کنار چابهار و سرباز و نیکشر یک کاروان بزرگ چند تنی مواد مخدر یا این استان را آلوده میکنه یا به عمق کشور میره یا کشورهای همجوار ما را آلوده میکنه. خب بابا مگه دبی مسلمان نیست؟ مگه اماراتی مسلمان نیست؟ مگر من به یکی از فرماندهان نظامی گفتم بابا چرا این همه حشیش میره؟ گفت خب آخه اینجا مصرف نداره میره کشورهای عربی. گفتم بابا انما المؤمنون اخوه، اصلا ما انقلاب کردیم، اسلام رو حاکم کردیم که مرزهای این چنینی رو بشکنیم. ما که امروز داریم این همه چوب میخوریم به خاطر حمایت از مسلمانان فلسطین و لبنان، چرا جلوگیری نکنیم اون جایی که ببینیم مسلمان کویتی ما، بحرینی ما، عمانی ما، ابوظبی ما، نمیدونم فلان کشور داره مبتلا میشه؟ خب چرا وقت از این سرزمین داره میره؟ من این درد دل رو کجا ببرم؟ خود شما کمک کنید. یه زمانی من تو این استان بودم، شاید قدیمی ها یادشون باشه، از تلویزیونم فیلمش پخش شد، محاکمه 7-8 تا از این سران قاچاق فروش استان رو داشتیم. اون وقت من خیلی جوان بودم، شاید بعضی سال 63 نمیدونم 24-5 سال پیش بود. خیلی از جوانانی که اینجا هستن شاید یا به دنیا نیومده بودن یا بچه بودن. از تلویزیونم محاکمه پخش شد. به اون آقای حاج اسحاق گفتم آقا تو سیگار میکشی؟ گفت نه والله. گفتم تا حالا تریاک کشیدی؟ گفت نه. گفتم تا حالا معتاد؟ گفت نه. به اون حاج عیسی گفتم، به اون نمیدونم مالکی گفتم، به اون یکی همشون گفتن نه. اصلا ما دور مواد مخدر نرفتیم، ولی با چه دردی من بگویم امروز جوانان بلوچ داره معتاد میشه، با چه دردی بگویم بچه دبیرستانی بلوچستانی ما داره معتاد میشه. خب اگر ما جلوگیری نکردیم، اولین طعمه گناه و جرم خود ما هستیم. پس به قول قرآن کریم بیایید فعینونی به قوه، قرآن میگوید به ذلقرنین، گفت از قول ذلقرنین به مردمی که گفتن یعجوج و معجوج تو شرق جنایت میکنن، گفت فعینونی به قوه، بیایید همه ما مرزداران قوی و آهنینی که من زبر الحدید باشیم، بیایید هممون صد محکم و ردم محکمی باشیم و نگذاریم سایر کشور آلوده بشود. این افتخار من و شماست، چه من فارس چه بلوچ، چه شیعه و چه سنی، افتخار مرزداری مدال خدایی است که به ما داده شده است. بیایید ما حافظ جان و مال و ناموس همه کشور باشیم تا انشاءالله بتوانیم همان گونه که خواست اولیه انقلاب کشوری مستقل، آزاد، مردم خوب، سالم، در رفاه و در آسایش داشته باشیم انشاءالله. چون وقت تمامه همه شما رو به خدا میسپرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض خیر مقدم مجدد و سپاس و تشکر از محضر مدیریت کل محترم دادگستری استان و مشاور محترم قوه قضاییه جناب حاجی آقای نیکونام که از بیانات موجز و مختصر ایشون فیض بردیم، استفاده کردیم. حیف که وقت بیشتر نبود که ما بیشتر از فرمایشات ایشون استفاده می کردیم. به اطلاع شما عزیزان باید برسانم که همه تون مستحضرید و همه شما الحمدلله بسیجی و فرزندان انقلاب اسلامی هستید. 22 بهمن ماه روز پیروزی انقلاب اسلامی از ایام الله است که همه تون میدانید و لازم میدانید که در این روز در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن که در تمام شهرها و دهستانها هم به منظور سپاس و شکر نعمت الهی در مقابل برخوردار شدن از نعمت انقلاب اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی و هم برای اظهار نفرت و خشم و غضب علیه دشمنان اسلام و انقلاب، به ویژه کفر و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و ایادیش که دشمنیشان از بد و اسلام تا امروز برای هر مسلمانی آشکار است. از روزی که پا پایه حکومت اسلامی به دست نازنین پیامبر اسلام علیه السلام گذاشته شد، شما عزیزانی که در پای منبرها، مساجد، مطالعه کتابها، روزنامه ها، رسانه های گروهی از صدر اسلام مطالعاتی دارید، الحمدلله، میدانید که یهودی ها و دشمنان اسلام چه کار کردند. قرآن اعلام فرمود لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. امروز کارگردانان، در واقع حکمرانان آمریکا و کاخ سیاه، یهودی ها هستند، همان یهودی هایی که با پیامبر اسلام سر نبرد داشتند. هر روز و هر مقطعی که اسلام یک جرقه ای را از خود نشان می دهد برای عالم و عالمیان، دشمنی دشمنان اسلام هم بیشتر می شود. از بعد و پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز شما شاهد هستید که دشمنی استکبار جهانی، نقشه ها و توطئه های شومی که دارند، همواره در تزاید و اضافه شدن و ازدیاد هست، مخصوصا امروز که سیل اسلام خواهان در اروپا راه افتاده و زن و مرد اروپایی با مطالعه و با شنیدن و گوش دادن به برنامه‌های اسلامی به سوی اسلام گرایش پیدا می‌کنند و در اروپا ده‌ها بلکه صدها نمازهای جمعه امروز برگزار می‌شود. مساجد تعدادشون خیلی زیادتر از مساجد جمعه و جاهایی که نماز جمعه برگزار می شود. لذا کفر جهانی، استکبار، نمی تواند این پیشرفت و پیشروی اسلام را در سراسر دنیا به راحتی نگاه بکند و آرام بنشیند. این است که شما می بینید یه روز علیه اسلام و روزی دیگر به صراحت علیه پیامبر ختمی مرتبت و سایر مقدسات اسلام، حتی قرآن عظیم و خداوند ذوالجلال، ذات پاک الهی، جسارتها و گستاخیهایشان را شما شاهد هستید و شنیده اید و میشنوید و میبینید. لذا این جنایات را باید محکوم کرد. الان صحبت داغ روز این است که اسرائیل جنایتکار، این زائیده مولود نامشروع استکبار، به بهانه‌های گوناگون در صدد تخریب بیت المقدس و مسجد الاقصی است. لذا 22 بهمن روزی است که ملت مسلمان در ایران و در هر کجای دنیا که هستند با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، در راهپیمایی های این روز خشم و غضب و نفرت خود را علیه دشمنان خدا، دشمنان پیامبر، دشمنان قرآن اظهار میکنند و به معرض نمایش خواهند گذاشت. امیدوارم که انشاءالله در راهپیمایی پس فردا، یک شنبه، که ساعت 8 صبح از سراحی جمهوری شروع خواهد شد و انشاءالله به زودی و با سرعت به قسمت پایانی، یعنی میدان شهدای گمنام کنار فرمانداری، انشاءالله در ظرف مدتی کوتاه با ملاحظه زمان و مکان و با استفاده از فرمایشات حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نیکونام، این مهمان بلند مقام و عزیز انشاءالله پایان خواهد یافت. تقاضا دارم که همه شما منادیانی برای شرکت در این راه پیمایی عظیم پس فردا، برای بقیه‌ای که حاضر نیستند باشید و خود شما هم با شرکت گرم و گسترده و فعال خودتان اسلام خواهی و عشق دین مبین و قرآن عظیم و پیامبر اسلام علیه السلام و مخالفت خود با کفر جهانی را انشاءالله کاملا به معرض نمایش خواهید گذاشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و با عرض پوزش از اینکه یه مقدار تأخیر شد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة إلا الله